neagră disperare, vânt și fără avânt, fără scăpare, singurata cea. M-ai găsit însetat, fără iubire, tremurând și flămând după tine și te-ai dăruit din plin. Este sensul iubirii să dea un rost în nou început, să răspundă întrebării. Este sensul iubirii.